تفسير دیکھتے ہیں آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا, مراد ہے غور کرو توجہ کرو. اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کس طرف؟ الی الذین, طرف ان لوگوں کے. کون تھے وہ؟ قیل لہم, جن سے کہا گیا. ماضی کی ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے. کیا کہا گیا ان کو؟ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کس سے؟ جنگ سے, دشمن پہ ہتھیار اٹھانے سے. اور اس کی بجائے کیا کرو؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, یعنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ کرو. اور کیا کرو؟ وَآتُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دو, یعنی لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرو. اپنا مال لوگوں پہ لگانے کی تربیت حاصل کرو. اب یہاں تک بات تھی ماضی کی, اب آگے حال میں لے کے جایا جا رہا ہے, پریزنٹ. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ, جب ان پہ لکھا گیا قتال کرنا, لڑائی کرنا, یعنی جو مانگ رہے تھے اجازت وہ مل گئی, جنگ کی اجازت مل گئی. پھر کیا ہوا؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, پھر ان میں سے ایک گروہ. کن میں سے؟ الی الذین, جو اوپر دیکھا. اور اگر الذین کے نیچے اب لکھ لینا, مکہ میں پسے ہوئے مسلمان, تو بات واضح ہوگی. کن کو دیکھو؟ مکہ والے لوگوں کو. اور یہاں پھر انہی کی بات کر دی. اذا فریق منہم, انہی میں سے ایک گروہ. فریق فرقہ, فرقہ ایک چھوٹا ٹکڑا, بہت سارے نہیں, بس تھوڑے سے کچھ لوگ, ان میں سے, کن میں سے؟ جہاد کی اجازت مانگنے والوں میں سے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یخشون الناس, وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے. الناس سے پھر یہاں کون مراد ہے؟ مشرکین. پہلے جہاد کی اجازت مانگتے تھے, اب مشرکین سے ڈرنے لگے. کتنا؟ کا خشیت اللہ, جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. بلکہ او اشد خشیہ, اس سے بھی شدید خشیت, یعنی اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے. اور جب دل میں کسی کا ڈر آتا ہے نا, تو زبان کھلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کچھ ہو اور زبان اس کی ترجمانی نہ کرے, زبان اس کو پریزنٹ نہ کرے. دل میں لوگوں کا خوف آیا تو زبان پہ اعتراض آ گیا. اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وقالو, اور وہ کہنے لگے. کون؟ کمزور ایمان والے, چند لوگ, فریق منہم, جس کا ذکر اوپر گیا. کیا کہنے لگے؟ ربنا, اے ہمارے رب, یعنی ابھی تک دل میں رب ہے, ایمان موجود ہے, لیکن سستی آ رہی ہے. لیما کتبتا علینا القتال, کیوں تو نے ہم پہ لڑنا فرض کیا, جہاد کا حکم کیوں دیا؟ یعنی دیکھیے, بندہ اعتراض کر رہا ہے رب کے حکم پہ کہ اللہ تو نے مجھے اس کا حکم کیوں دیا. اور کیوں نہ دیتے؟ کہ بالکل نہیں چاہیے تھا. نہیں چاہے, دیتے تو صحیح, مگر ابھی نہیں. اس لیے کہ لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہیں ہمیں مہلت دی تھوڑے سے وقت تک, ابھی کچھ اور دیر رک جاتے, کچھ سال اور, کچھ مہینے, تھوڑا سا وقت اور دے دیا جاتا, یہ ان کی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو ربنا سے لے سے پہلے انورٹڈ کامرس لگا لیں اور قریب پہ کلوزنگ کے لگا لیں. یہ ان کا کال ہے. کہاں سے کہاں تک؟ ربنا لما كتبت علينا القتال لولا خرتنا الى اجل قريب. اب اس کے بعد جواب ہے. آپ چھوٹا سا جیم بھی لکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے اپنے نوٹس میں, از ایکول ٹو لگا دیں. یہ سوال تھا اور اب جواب ہے. کیا؟ قل, آپ کہہ دیجئے. کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. ان سے آپ کہہ دیں. کیا؟ متاع الدنیا قلیل, دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. اور والآخرۃ خیر لمن اتقى, اور آخرت بہتر تو ہے مگر کس کے لیے؟ جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی آئے گا تو آخرت بہتر ہو جائے گی. یعنی متاع دنیا سے بچتے بچتے آگے پہنچ جاؤ گے, دنیا کو لوگے, مگر بچتے بچاتے سنبھلتے سنبھلتے تو آخرت بہتر ہو جائے گی. اور یاد رکھو کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے. یعنی تم تو ساری زندگی بچتے سنبھلتے احتیاط کرتے ہوئے گزرے, اور وہاں جا کے پتہ چلا کچھ بھی نہیں ملا, کچھ ہے ہی نہیں وہاں. یہ ہے ایک آیت. اور اس بات کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں اس کی شان نزول دیکھنی ہوگی کہ جب مکہ میں اسلام آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات سنی, تو اس وقت وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی؟ اس کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں بے حساب آپ کو ملیں گی. ظلم کیا جاتا, غلاموں پہ آزاد لوگوں کی نسبت زیادہ ظلم ہوتا, لیکن ظلم میں آزاد اور معزز لوگ بھی شامل کیے جاتے. زندگی ان پہ تنگ تھی, اتنی تکلیفیں دی جاتی جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. کیسے حالات تھے اس کا اندازہ آپ کو عبد الرحمن بن عوف کی ایک روایت سے ملے گا جو نسائی میں آئی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے, پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے. اس جملے کو غور سے سنیے اور چیک کریں کہ کہیں آج ہم میں سے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا اپنے بارے میں. بڑی عزت تھی, بڑی واہ واہ تھی, بہت پروٹوکول ملتا تھا, لوگ آگے پیچھے پھرتے تھے, اور جب سے اسلام آ گیا تو بس عزت ہی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور فرمایا, ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے جنگ نہ کرو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا, اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. تو کیا پتہ چلا کہ یہ آیت اس دور کے بارے میں ہے جب مکہ میں مسلمان پھنسے ہوئے تھے, ظلم تھے, ستم تھے, بہادر لوگ, غیرت والے لوگ, غیور لوگ آ کے اجازت طلب کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دی جائے, اور وہ کیوں نہ دیتے, کیوں نہ کہتے. ظلم کی حد ختم ہو چکی تھی کہ جس کو اگر انسان صرف اپنی ذات پہ رکھ کے محسوس کرے تو حقیقت یہ ہے کہ چیخیں نکل جائیں. کیسے ان لوگوں کو ستایا جاتا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے, گردن میں رسی ڈال کے ان کو چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا اور وہ کتوں کی طرح ان کو مکہ کے پہاڑوں پہ رونتے تھے۔ تصور میں لائیں ذرا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مؤذن کعبہ، کل اسلام نے ان کو کتنی عزت دی کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی، لیکن اسلام کی وجہ سے کس طریقے سے مارا جا رہا ہے کہ جانوروں سے زیادہ بدتر حالت ہو رہی ہے۔ جو رسی ان کے گلے میں باندھی جاتی اس کا نشان ان کی گردن پہ نمایاں ہو جاتا، جیسے ایک چھالا سا پڑ جاتا ہے نا، اور گرم ریت پہ لٹائے جاتے، تھوپ میں بٹھاتا، پھوکا رکھتا۔ ہر حال میں ایک ہی پکار تھی، احد احد احد۔ اور یہ ایک ہی مثال نہیں تھی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں بی بی سمیہ ابو جہل کے غلام تھے، اور ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا صبرن علی یاسر انی موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، یاسر ان کے شوہر تھے، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اور ابو جہل نے تیر مارا اور بی بی سمیہ کو شہید کر دیا۔ یہ باتیں آپ نے بیسیوں کیا سینکڑوں بار سنی ہوں گی، لیکن اس وقت محسوس کیجئے، لائیے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ۔ آج اسلام کے نام پہ کتنی باتیں کرتے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں۔ کیا یہ مشکلیں ہیں؟ کسی کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو باندھا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا۔ ابو فقیہہ تھے، پتھریلی زمین پر پاؤں میں رسی باندھ کر ان کو گھسیٹا جاتا۔ ایک طرف وہ کعبہ کے متولی کہلاتے تھے، بڑے نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ ایسا ظلم کہ شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا نہ کیا جائے۔ خباب بن عرت، ان کے سر کے بال کھینچے جاتے، گرم پتھروں پر کھینچا جاتا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ اور لونڈیاں تھیں زنیرہ اور نہاویہ، ان کے آقاؤں نے اتنی ان کو سزا دی، اندھی ہو گئی تھی زنیرہ۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا، بہت قربانیاں دے کے ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے کہلاتے تھے، دولت مال امیر گھر سے تعلق تھا، ماں بھی امیر تھی، جب مسلمان ہوئے تو ماں نے گھر سے نکال دیا۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے اور جسم پہ چادر بھی پوری نہیں، بٹن نہیں تھے، کانٹوں کے ساتھ چادر کو جوڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب ہے جس کو دیکھنے کے لیے لڑکے لڑکیاں گھروں سے باہر آ جاتے تھے۔ آج اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی، کیونکہ اسلام انسان کو گلاتا ہے۔ بعض صحابہ کو گرم لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو آگ کے پاس کر دیا جاتا، پگھل پگھل کے ان کی کھال کے اندر وہ زرہیں جائیں گی اور وہ اپنے اسلام کی قیمت دیں گے۔ اتنی تکلیفیں تھیں، اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیا تھا؟ جب نماز کے لیے سجدے میں جاتے تو عقبہ بن ابی معیط، یعنی آپ کی چادر کو کھینچتا، گلے میں ڈال کے پیچ دے کے گھمانا شروع کرتا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، بچانے کی کوشش کی، ان کو دھکے دیے، مارا پیٹا، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ان کو گھر میں لایا، ہوش آیا، تو ایک ہی بات تھی زبان پہ، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بالوں کو ہاتھ لگائے جاتے تو چوٹیوں کی چوٹیاں نیچے اتر رہی تھیں، بال کھینچے، چوٹیں کھائیں، مارے کھائیں، ہم نے کیا کیا؟ اس اسلام کی دھجیاں بکھیری، اس کو ورثے میں پایا ہوا مال سمجھ کے اس کی ناقدری کی۔ اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر الٹا دی جاتی، گندگی سے بھری ہوئی، اور کافر ہنستے، اور فاطمہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو اتارتی اور کہتی کہ ابا آپ انہیں کیا کہتے ہیں، یہ کیوں آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ یا یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے، اگر کوئی کافر دیکھ لیتا تو سر پھاڑ دیتا. سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایسا ہی کچھ شدت کا معاملہ ہوا. کتنے ہی واقعات ہیں، یہاں صرف آپ کو ان کی سرخیاں دے رہی ہوں تاکہ اس حالات کو سمجھ جائیں کہ آ کی اجازت کیوں مانگتے تھے. کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، کچھ جذباتی باتیں نہیں تھی، حد ہو چکی تھی. ہر طرح سے آزمائے گئے، جذباتی، اخلاقی، جسمانی، روحانی. اور ایسے وقت میں پھر آ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، کہ اسلام سچا نہیں، کہ اللہ کے وعدے سچے نہیں، اجازت دیجئے. لیکن جواب کیا آتا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، مناسب وقت کا انتظار کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت کیوں مانگتے تھے؟ اس کا جواب تو آپ کو مل گیا. مظالم سے پسے ہوئے، غیرت کے سودے کرنا نہیں چاہتے تھے، اور بہادر بھی تھے. آپ سوچئے کہ ان میں عمر فاروق جیسے لوگ بھی تھے رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بعد میں کتنے مار کے دکھائے. یہاں ایک سوال قابل غور ہے، آپ سے آ کے پوچھتے تھے کہ اجازت ہے، خود سے کھڑے نہیں ہو گئے کسی کا سر پھاڑنے. اس دور میں بھی مسلمانوں کو اس چیز کی اہمیت پتا تھی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے قائد سے پوچھنا ہے، اپنے لیڈر سے پوچھنا ہے. جس کا جدھر سر آیا اس نے سما نہیں دیا، وہاں جدھر ہوش آئی وہاں سر نہیں سما دیا، اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے. لیکن جواب کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ابھی ہاتھ روکے رکھو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہاتھ کیوں بند رکھو، اجازت کیوں نہیں ملی؟ اس کے 11 فیکٹرز میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے جمع کروں، اور باقی آپ خود بھی ڈھونڈیں گے. کیا وجہ تھی کہ ان مظالم میں، مکہ میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ڈالنے والے لوگوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان تھوڑے تھے. اگر اس وقت اجازت دے دی جاتی تو پھر اور ماریں پڑتی. تو پہلی وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ مسلمانوں کو مزید ظلم سے بچانے کے لیے. ایک شخص آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اس پہ تو آپ تل ملاتے ہیں، اس پہ تو آپ بے چین ہیں، اور اگر وہ آگے سے جواب دے دے تو پھر صرف زبان ہی نہیں کھلتی، پھر انسان کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے. مظلوم جب آگے سے ریئیکشن کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر لوگ اور زیادہ تکلیف سہتے ہیں. اس کی دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مکی دور تربیت کا دور تھا، جنگ عربوں کے مزاج کا حصہ تھی، بات بات پہ لڑتے تھے. جنگ بواس 120 سال جاری رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، ان کے مزاج سے جنگ کو نکالنا چاہتے تھے، اس لیے اجازت نہیں دی. اور تیسری وجہ، صبر سکھایا جا رہا ہے، ابھی صبر کرو، کیونکہ مستقبل میں جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ صبر کا تقاضا کرتا تھا. جب تک کام کرنے والوں کے اندر صبر نہیں ہوتا تب تک بڑے کام نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا گروہ تیار کروا رہے تھے جو جسمانی، روحانی تکلیفوں اور اذیتوں میں سے کندن بن کے نکلے. صبر والا گروہ بنانا چاہتے تھے تاکہ کل اللہ کے نبی کو مشکلات میں اکیلا نہ چھوڑ دے کہ ہم تو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جو گروہ تیار ہوا اس نے انسانیت کے لیے کیسے کیسے مارکے انجام دیے کہ اپنی ذاتی زندگی سے اوپر اٹھ کے صبر کی سطح پہ اپنے اوپر قابو پایا. چوتھی وجہ جو سمجھ میں آئی وہ کیا ہے؟ ذاتیات سے نکال کے اجتماعیت پہ لائے. اگر اس وقت تلوار اٹھتی نا تو وہ اپنی ذات کے لیے اٹھتی. وہ ایک انسان اپنے دفاع میں تلوار اٹھاتا. اسلام چاہتا تھا کہ مسلمان اجتماعیت کی زندگی جینا سیکھے. اپنی ذات پہ کسی نے حرف کیا یعنی کسی نے آپ کو برا کہا اور آپ نے مارا, اس میں تو آپ کی ذات آ جائے گی. اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, جو بھی یاد آیا کہ ایک موقع پہ ایک کافر تھا, ان کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی. اتنے میں اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. اس کے تھوکنے کی دیر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا, حالانکہ آپ اس پہ قابو پا چکے تھے. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا, اب تو آپ مجھ پہ قابو پا چکے تھے اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا ہاں, اس لیے کہ اگر اب میں تجھے مارتا تو یہ میری ذات کے لیے تھا, تو نے مجھے غصہ دلا دیا, میرے منہ پہ تھوکا اور میں اپنے اس کام میں اتنی بھی آمیزش نہیں چاہتا کہ جو کام اللہ کے لیے کروں اس سے میری اپنی ذات کا کوئی غصہ ہو, کوئی گرج ہو. اجتماعیت سکھائی. انسان اپنی ذات کا ہی دفاع نہ کرتا رہے, ان کو کل پورے معاشرے کا دفاع کرنا تھا. اجتماعیت سکھائی گئی. ان کو مار پڑتی تھی, ان کی اولادوں کو پڑتی تھی, ان کے گھروں کو. اور عموماً لوگ انہی باتوں پہ بپھر جاتے ہیں. یہی وہ وجہ ہوتی ہیں جو لوگوں کو چھپ نہیں رہنے دیتی. آج کے دور میں بھی ایسی ہی تربیت کی ضرورت دکھتی ہے. کوئی امت مسلمہ کو کچھ بھی کہے تو کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اپنی ذات پہ کوئی بات سن کے ہوتی ہے. اسلام نے ان کی تربیت کی اس معاملے میں. اسی طرح پانچویں وجہ, ان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا مقصود تھا. غصے کے تیز تھے عرب لوگ. ان کی قومی خوبی تھی ایک, بہت ایک حد پہ چلے جاتے تھے, ایکسٹریم پہ جاتے تھے. اسلام نے ان کو معتدل کیا. کوئی بات نہیں, برداشت کرو, ابھی اعتدال آئے گا. پھر چھٹی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے, قیادت سے رجوع کرنے کی عادت ڈالنا مقصود تھی. امیر کی اطاعت سکھائی گئی کہ ہر ایک کام خود جس کا جو دل چاہے وہ نہیں کرے گا, بلکہ اللہ نے جو قائد بھیجا ہے اس سے رجوع کرو. امیر کی اطاعت. اور کتنی بہترین مثال ہے. بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کتنے مار کے دکھائے. ایک ایک صحابی نے کئی کئی کافروں کو مارا, لیکن جب تک حکم نہیں آیا, جب تک کفوا ایدیکم کی بات تھی, کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے جا کے جوش میں آ کے کسی کافر کا سر پھاڑ دیا. ٹھیک ہے, کہیں کسی نے بظاہر کوئی تکلیف دی اور ان سے اپنا دفاع کرنے میں کچھ ہوا ہو تو ہوا ہوگا, لیکن اتنی جرأت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنے بغیر اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور یہی ہے وہ چیز جو امت مسلمہ کو منظم کرتی ہے, امیر کی اطاعت. پھر ساتویں وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے, کہ ابھی کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بنی ہوئی تھی. ابھی مسلمان تو خود کمزور تھے. بالفرض اگر مکہ میں جہاد شروع ہو جاتا تو رزلٹ کیا نکلتا, انجام کیا ہوتا؟ مثلاً اگر مسلمان جیت جاتے تو واٹ نیکسٹ؟ پسے ہوئے تو تھے, کوئی اپنا ملک تو نہیں تھا کہ کہا جاتا کہ مسلمان جیت گئے. تو وہ کئی اور مسائل کو اٹھانے والی بات ہوتی. ایک آٹھویں وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ کیا, کہ اگر اس موقع پہ ہی, جب اسلام کا پودا ابھی بڑا کمزور تھا, ابھی چند لوگوں تک اسلام آیا تھا, اگر جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو جو بہادر لوگ تھے وہ تو اسی موقع پہ مر مرا جاتے. چھوٹی چھوٹی جنگوں میں, انفرادی معاملات میں. اسلام تو اصل میں کل کے سپاہی تیار کر رہا تھا. وہ لوگ جو اس موقع پہ روک دیے گئے, بعد میں انہوں نے اسلام کا دفاع کیا, اسلامی جھنڈے پکڑے, جنگوں میں گئے, اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. تو اسلام نے مسلمانوں کے ہیروں کو ضائع ہونے سے بچایا, کیونکہ جو گولی وقت سے پہلے نکلتی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. پھر دشمن سامنے آتا ہے تو گولیاں نہیں ہوتیں. اور جب گولیاں آپس میں ہی چل چل کے ختم ہو جائیں تو دشمن کے لیے کیا بچیں گی؟ پھر ایک نمی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا کہ ابھی مسلمانوں کے پاس کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی ایسا یونٹ نہیں تھا کہ جہاں سے ہدایات جاتی اور آرگنائز طریقے سے اس کام کو کیا جاتا۔ تو امید کی جا سکتی تھی کہ ایسا کرنے سے مسلمان آپس میں لڑ مرتے۔ مثلا اگر کسی ایک مسلمان نے کسی دوسرے کافر کو مار دیا، اب بالفرض وہ کافر کسی دوسرے مسلمان کا چچا تھا یا باپ تھا یا بھائی تھا، ایسے ہی تھا نا، سارے قریب کے تو رشتہ دار تھے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ مسلمان مسلمان سے لڑنے لگتا۔ پھر ایک دسویں وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کی سپورٹ حاصل تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد مناف سے تعلق رکھتے تھے، قریش کا ہی ایک قبیلہ تھا یہ، اور ان کی بڑی عزت تھی، یعنی یہ قریش بنی عبد مناف اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے مکہ والے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ کی تبلیغ میں رکاوٹیں تو ڈالیں لیکن براہ راست مکہ میں کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا، کیونکہ ان کو ڈر تھا قبیلے کا، کنبے کا، برادری کا۔ اگر جنگ لگ جاتی تو یہ لحاظ ختم ہو جاتا نا، کیونکہ جنگ میں کوئی یہ تو نہیں کہتا یہ کس قبیلے کا بندہ ہے۔ تو وہ جو آپ کو سپورٹ حاصل تھی نا، ابو طالب کی، عبد المطلب کی، یا اسی طرح کچھ اور لوگوں کی، وہ ختم ہو جاتی۔ اور جب قائد انسیکیور ہو جاتے ہیں نا تو آرگنائزیشنس کبھی کبھی گر جاتی ہیں۔ ہاں ایک وقت آتا ہے جب سنبھل چکے، بنیادیں بن گئیں، دیواریں بن گئیں، چھتیں بھی بن گئیں، ایک دین کا اعلیٰ نمونہ بن گیا، ایک مرکز بن گیا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، پھر تو ہر قائد کو جانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بنیادوں کے مرحلے پہ اگر قائد نکل جاتے ہیں نا راستے سے تو وہ عمارت کبھی بنتی نہیں ہے، پھر وہ بچائے گی کس دشمن سے؟ اور شیطان تو ہر وقت رکھنے ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع تھا اس میں ہاتھ بند رکھوا کے، کیونکہ جب جیالے لڑتے، جب آپ کے ماننے والے لڑتے تو قائد کی جان کو کتنا خطرہ تھا، کوئی سر پھرا کسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا تھا، اور کیا بڑی بات تھی، لیکن کیوں نہیں مارتے تھے؟ لحاظ تھا، وہ لحاظ ختم ہو جاتا۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہر کام کو اس کے مناسب وقت پہ کرنے کا درس دیا گیا۔ نامکمل تیاری کام کو ہونے کی بجائے بگاڑ دیتی ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، یہ صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی آپ کی مدد کرے گا کہ بعض دفعہ جب تیاری کے بغیر ہم کام شروع کر دیتے ہیں نا تو اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ پکوڑے تلنے لگ جائیں، سب تیاری کر لیں، چولہے پہ آئل بھی رکھ دیں، بیسن بھی گھول لیں، سب کر کے تیار، اور آپ نے جلتے ہوئے آئل کے اندر پکوڑے بھی ڈال دیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ پلٹا تو ہے ہی نہیں، چمچہ تو ہے ہی نہیں جس میں سے اب پکوڑے باہر نکالنے ہیں، کریں گے تو کیا کریں گے؟ گھبراہٹ میں کیا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو چیزوں کو تیاری کے ساتھ کرنے کا سبق دیا گیا۔ مسلمان تھوڑے تھے، تیاری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کی کہ ابھی کام نہ کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کی تربیت کی کہ جہاں روکے رک جاؤ، تمہارا ذاتی جوش، تمہارا ولولہ اپنی جگہ، اللہ اس کی قدر کرے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اپنے آپ کو روکے رکھو، مار کھاؤ، اپنے گھر تباہ کراؤ، اپنی جائیدادیں ختم کراؤ، تمہارے کاروبار ختم ہو، تمہیں مسجد حرام میں عبادت سے روکا جائے، تمہیں تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے، تمہیں گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے۔ ایسے وقتوں میں اگر تم جم گئے تو مان لو کہ تم سچے سپاہی ہو، تمہاری زبان نے ہی نہیں تمہارے دل نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب جو اتنی تکلیفوں سے نکل کے اسلام کی طرف آئے گا، پھر وہ کتنا ہی خوبصورت مسلمان نہ بنے گا. اور یہی تھی وہ تربیت کہ پھر ایک ایسا گروہ تیار ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. ادھورا کھانا پیٹ میں درد پیدا کرتا ہے. کچی روٹی کو اتار لیتے ہیں نا تو پیٹ میں درد کرتی ہے. جلد بازی کے کیے ہوئے کام بعض دفعہ ساری کوششوں کو ضائع کر دیتی ہیں. لیکن اگر انسان تحمل پیدا کر لے, جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں آپ اگر ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ تلوار الٹی طرف سے اٹھائی ہو. ہاں, کچھ اور کرو. اور وہ کیا ہے؟ ابھی اپنی ذاتی اصلاح کرو. واقیم الصلاۃ, ابھی تلوار چھوڑو, ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا. یہ تو آگے کے درجے کی چیز ہے. پہلے ذاتی اصلاح کرو, انفرادی تقوی کی بات کی, عبادات پہ توجہ دلاؤ. اگلے حصے کو لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس حکم کی روشنی میں آج کے دور پہ بھی بات کر لی جائے, کیونکہ یہ زیادتی ہوگی کہ ہم ماضی کے حالات میں کب تلوار اٹھے گی, کون اٹھائے گا, کس کے حکم سے اٹھائے گا. اس کو تو ہم دیکھ لیں, لیکن آج کیا کرنا ہے, آج کے حالات میں کیا معاملہ ہونا چاہیے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا آج ایسا دور ہے کہ مسلمان ہاتھ اٹھائیں, یا پھر کفوا ایدیکم کا حکم آج کے دور کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو آج 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں دنیا میں, اور سارے مل کے غیر مسلموں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈھونڈیے. میں نے آپ کو جو 11 پوائنٹس دیے نا, ان پہ جا کے غور کیجئے. کس چیز کی کمی ہے آج مسلمانوں میں؟ تربیت کی کمی, اچھے لیڈر کی کمی, خوش کی کمی, اجتماعیت سے زیادہ اپنی ذاتیات کے لیے جیتے ہیں. ذاتی فوائد کی خاطر اسلام کیا مسلمانوں کے مستقبل کو بیچنے کی کوشش, صبر نہیں, ریئیکشنری ہو گئے. جدھر جس کا سر آیا اس نے سما دیا. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا, اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ ایسے کبھی تبدیلی آئی, نہ کبھی آئے گی. یہ 2-4 لوگوں کے کرنے کی بات نہیں. جب تک ایک ایک چیز کی پرواہ نہ کی جائے, اور وہ چیز کیا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نمازیں تو ٹھیک کرو, پتہ نہیں وہ بھی پوری پڑھتے ہو کہ نہیں, زکوٰۃ دو. پہلے انفرادی عبادات کو دیکھو, 5 پلرس کو دیکھو, پھر اگلی چیز پہ آنا. 4 دیکھ لو, 5ویں پہ پھر آنا. اب دیکھیے کہ جہاد میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کون کون سی چیزوں کی؟ سب سے پہلی چیز اخلاص, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جنگ وہی ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, سراسر اللہ کا راستہ ہو, اخلاص کی ضرورت ہے نا. دوسری چیز جنگ میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تنظیم, آرگنائزیشن, مینجمنٹ. صرف انفرادی خصوصیات کافی نہیں ہوتی, بہت سارے لوگوں میں انڈیویجولی بہت خوبیاں ہوتی ہیں, لیکن جب تک کوئی آرگنائز نہ کرے, کوئی لیڈر نہ ہو, کوئی ان کی خصوصیات, ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو, وہ صلاحیتیں بعض دفعہ نقصان کا سبب بنتی ہیں. اور تیسری چیز جہاد میں ضرورت ہوتی ہے, مال کی. سچ ہے نا؟ تو ان تینوں کی ٹریننگ کس چیز سے کروائی جا رہی ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. کیسے؟ نماز کیسے اخلاص سکھاتی ہے؟ کیا واقعی نماز سے اخلاص آتا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, سورۃ الانعام کی آیت ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. جب تک اخلاص نہیں آتا, نماز نماز نہیں بنتی. پھر دوسری چیز تنظیم, مینجمنٹ. کیا نماز مینجمنٹ بھی سکھاتی ہے؟ جی. جب ایک اللہ اکبر پہ سب کے ہاتھ اٹھ جائیں, امام کھڑا ہے تو وہ کھڑے ہیں, امام جھکا تو وہ جھکے, وہ سجدے میں گیا تو وہ سجدے میں گئے, اس سے پیارا ڈسپلن تو کون سکھائے گا؟ نماز تنظیم سکھاتی ہے, انفرادی سطح سے اٹھا کے اجتماعی سطح پہ لے کے جاتی ہے. اپنی مرضی کے وقتوں پہ نہیں پڑھ سکتے, ساری امت نے ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے. وقت آ گیا, تمہاری مرضی گئی, اب اللہ کا حکم چلے گا. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز کی کیا ضرورت تھی ڈسپلن کے لیے؟ مارچ پاس کروا لیتے, پریڈ کروا لیتے, جیسے آج کے دور میں فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, ہوشیار سب کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ایک ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب اٹھاتے ہیں, ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو سب اٹھاتے ہیں. تو کیا پھر نماز کی بجائے مارچ پاسٹ نہ سکھا دیا جاتا؟ تو آئیے ذرا تقابل کر لیتے ہیں. نماز کے ذریعے جو تربیت ہوتی ہے, کیا مارچ پاسٹ سے بھی وہی ہوتی ہے؟ اور کیا دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ بس آپ دیکھیے, مارچ پاسٹ سمجھتے تو ہوں گے نا آپ, فوج کو جمع کر کے ایک دم سب چلتے ہیں, پھر رکتے ہیں, سب چلتے ہیں. کبھی آپ نے 14 اگست یا 23 مارچ کو دیکھا ہوگا ٹی وی کی اسکرین پہ یا لائیو. اب دیکھیے کہ مارچ پاس کس کا اظہار ہے؟ تکبر کا, اکڑ ہوتی ہے, سینہ کھچا ہوتا ہے. اور نماز عاجزی سکھاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہدایات ملتی ہیں نا مارچ پاس میں, جو ایک کہتا ہے وہ دوسرا بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے, نماز میں بھی امام یہی کام کر سکتا ہے, لیکن اصل ہدایت نماز میں جو انسان لیتا ہے وہ اپنے رب سے لیتا ہے. اس کا تعلق سراسر اس کے اپنے اندر کے دل اندر کے معاملے سے ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں ظاہری اور باطنی دونوں انداز میں جھکاؤ ہوتا ہے. نماز میں اندر کا انسان جھکا ہوتا ہے, اصل انسان جو ہے نا اندر, وہ بھی جھکتا ہے. مارچ پاس میں یہ ضروری نہیں. اللہ نے نماز پڑھوائی کہ تمہیں ڈسپلن کرنا آ جائے, تمہاری صفیں بن جائیں, تمہیں ایک ہی وقت میں اپنی گاڑیوں کے رخ اللہ کے گھروں کی طرف کرنا آ جائے. اور اگر تیسری چیز دیکھیں تو مال ہے. جنگ میں مال کی ضرورت ہوتی ہے نا, آف کورس, اس کے بغیر تو جنگیں نہیں ہوتی. تو کہا وہ آت الزکا, ٹریننگ دی, جو زکوٰۃ دو, لوگوں پہ خرچ کرنا تمہیں آ جائے. تمہیں سکھایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں پہ یا اس کے راستے میں خرچ کرنا سیکھ جاؤ. گویا کہ عقیم الصلاح کہہ کے بتا دیا, لوگوں سے ڈرنے سے پہلے خود سے تو لڑو. یعنی لوگوں سے لڑنا چاہتے ہو, پہلے خود سے تو لڑو, اپنی نمازیں تو پوری کرو, نفس کے ساتھ شیطان کے ساتھ جہاد تو کرو. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں انسان کو, تاکہ جب کام شروع ہو تو بہترین کام شروع ہو. اگر آج بھی اسی درجے میں انسان لوگ کام کریں گے, انشاءاللہ تعالی دین اسلام کو وہی چیز ملے گی جو اس دور میں ملی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں مخصوص رکعات ہوتی ہیں, کوئی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح میدان جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے کہا جاتا ہے رک جاؤ, تو وہاں رکنا پڑتا ہے. کوئی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا, کوئی ایک گولی اور اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا. نماز اللہ اکبر کی آواز پہ لبیک کہنا ہے, سب کام چھوڑ دو. اسی طرح بعض دفعہ میدان جنگ کے لیے بھی اپنے من پسند کاموں سے نکال کے میدان جنگ میں بلا لیا جاتا ہے. حنزلہ کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو, اپنے گھر سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے میدان جنگ کے لیے نکلے. ایک ایسا گروہ تیار ہو رہا ہے جو ہر لمحے تیار, ہر گھڑی, ہر لمحہ تیار ہے اللہ کے دین کے لیے. اسی طرح نماز کامیابیوں کی طرف بلاتی ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, یہ کامیابی کا سفر ہے. اسی طرح جب اللہ کے دین کے دفاع کے لیے انسان نکلتا ہے, تو پھر اس کو بھی کامیابیاں ملتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بلا وجہ نماز قضا کر لیتا ہے, نہیں کر سکتا نا, صبح کی نماز شام کو پڑھیں, کیا مماثلت ہے جہاد میں اور نماز میں؟ دشمن آ گیا سر پہ, آپ کہتے ہیں شام کو ملوں گا, ابھی تم کھڑے رہو, کر سکتے ہیں. نماز کی پابندی بندے کو سکھا دیتی ہے کہ دشمن جب سر پہ آ جائے گا, جب اس سے لڑنا ہے اسی وقت لڑنا ہے, کوئی بعد میں نہیں لڑ سکتا. تو اسی طرح جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ایک ایسے اینگل, ایک ایسے لگتا ہے کہ انسانوں کے بہترین ماڈل تیار ہو رہے ہیں. 13 برس کا کورس تھا یہ, 13 ایئرس کورس تھا. ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے, اجتماعی فائدوں کے لیے انسان کو کیسا ہونا ہے, موڈ کے غلام نہیں بننا, دل چاہا تو کر لیا, دل چاہا تو نہ کیا, اچھا لگا تو کر لیا, اور جب اپنی ذات پہ کوئی حرف آیا کر کے چھوڑ دیا. میں سوچتی ہوں کہ کتنے مشکل حالات آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں, ایک صحابی نہیں ہے جو پیچھے ہٹاؤ. کبھی آپ بھی سوچتے ہی ہوں گے نا, وجہ کیا تھی, مشکلوں میں آئے تھے. اسی طرح وہ لوگ جو کسی کام کے مشکل دور میں ساتھ رہتے ہیں نا, پھر وہ اس کام کے جز بن جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا ناگزیر ہو جاتے ہیں ان کے بغیر وہ کام. اس درجے پہ جب تک کمٹمنٹ نہیں آتی, کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے, کسی لمحے وہ کیل بدل جائے گا. بس آپ دیکھیے کہ ایک دیوار ہے نا, اب دیوار اپنی جگہ پہ وہی رہے گی, وقت کے ساتھ ساتھ اکھڑنے لگتی ہیں, چیزیں ہلتی ہیں, آپ کیل نکلوا کے نئے کیل ڈال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, ڈل جاتے ہیں. لیکن زمین کے وہ ٹکڑے اور وہ درو دیوار تو وہی رہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر یہ صفت پیدا کروائی کہ وہ خود مختار نہیں, بلکہ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اندر سمجھتے تھے, بندھے ہوئے لوگ تھے. فیصلے رسول کے ہوتے تھے اور اللہ کے حکم سے ہوتے تھے, اور اس پہ عمل درآمد یہ کرتے تھے. سرنڈر کرنا سکھایا, تنقید برداشت کرنا سکھایا, رجوع اللہ سکھایا, اور آخر میں اللہ کی چاہت, اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی, یہ تھا وہ لالچ جس کو پانے کے لیے یہ لوگ جھکے رہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے کاموں کے لیے. اللہ کرے آج کے مسلمانوں میں یہی خوبیاں آ جائیں. آپ کا تو دل روتا ہی ہوگا آج امت مسلمہ کا حال دیکھ کے. میں تو ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں. لٹرلی ایک محاورہ ہے نا, لیکن میں اس کو لٹرلی فیل کرتی ہوں جب میں انسانوں کے گروہوں میں جاتی ہوں, میں رہتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, میں ملتی ہوں, میرا دل روتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ, کوئی ایک مخلص, کوئی ایک عمر, کوئی ایک ابو بکر, کوئی ایک اللہ کے نبی جیسا قائد آج ہمیں بھی دے دے, کوئی ایک لیڈر آ جائے جو سیلف لیس کوششیں کرے اور تربیت کرے, ہم سب کو اے ٹو زی ٹھیک کر دے, ہم سب تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کی امامت میں ہر کام کو کرنے کو تیار ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں موجود ہیں. آج بھی اگر اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کے طریقہ تعلیم کو عام کر دیا جائے, لوگوں کو عملی میدان میں کام آنے والی چیزیں بتائی جائیں, اور ان کے رویے, ان کے اخلاق, ان کی باتیں بتائی جائیں, تو پھر کوئی بڑی بات نہیں کہ آج بھی ایسے ہیرے موجود ہیں. کتنے ابو بکر جیسے ایمان والے لوگ آج بھی چھپے ہوئے ہیں, کتنے عمر فاروق جیسی غیرت رکھنے والے انڈیویجول لوگ آج بھی موجود ہیں. مت سوچیے کہ آج امت مسلمہ کے پاس کمی ہے, الحمدللہ. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, انفرادی صلاحیت رکھنے والے آج بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں, قائد نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے. لیڈرشپ اتنی اہم ہوتی ہے, ایک لیڈر راستے سے ہٹتا ہے نا تو پوری پوری حکومتیں گر جاتی ہیں, دشمنوں کے قبضے ہوتے ہیں. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا, صرف اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیلی تھی اور بھگدڑ مچ گئی. کتنوں کے پول کھل جاتے ہیں جب لیڈر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں کہ وہ کس درجے پہ اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے. اس وقت ہم بھی مس پلیس ہوئے ہوئے ہیں. اس وقت ضرورت ہے تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا, یہی ہمارا جہاد ہے. زندہ نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے نہیں اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کریں. یہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اور جب ہم کسی کاز کے لیے مخلص ہوتے ہیں نا تو ہم اس پہ لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں. میں نے اپنے اس ابھی جو ریسنٹلی ایک ٹرپ تھا میں نے کسی ایک ملک کے بارے میں سنا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ یہاں کے عوام اپنے ملک سے اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کو کچھ کے. اپنی لینگویج سے اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ لازم ہے سیکھنی, اس کو انٹرنیشنلی فورم پہ لے کے آئیں گے. اپنے ملک میں کوئی دوسری لینگویج متعارف نہیں کرانا چاہتے. ٹیکس لوگ دیتے ہیں خوشی سے. تو جو میرے ساتھی جنہوں نے مجھے ظاہر بتایا, میں خود تو نہیں تھی, لوگ رہنے والی بتاتے ہیں, تو جو ہماری ہوسٹ تھی انہوں نے بتایا کہ ایک الیکشن میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ آیا تھا کہ جس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں آؤں گا تو میں تمہارے ٹیکس کم کر دوں گا, کم ٹیکس دینا پڑے گا. تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو میں یہ کہنے والے کہ اپنے ملک کو ٹیکس نہ دو, پھر ہمارا ملک پیچھے رہ جائے گا. اور لوگوں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا. اور وہ امن اور چین دکھتا ہے, وہ سکون دکھتا ہے. اجتماعیت میں جو ایک ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ دکھتی ہے. در و دیوار سے سکون کی لہر پھوٹتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت, دل کی گہرائیوں سے دعا کریں, اے اللہ ہمیں بھی جوڑ دے, ہمیں بھی کوئی ایسا مخلص حکمران دے دے. اور ایسے حکمران کو مشینوں میں سے نہیں نکلتے, اسی معاشروں سے نکلیں گے. ہم دعائیں کرنے کے ساتھ تیاریاں بھی کریں گی. کیا پتہ آپ کی گودوں میں جو پلنے والے بچے ہیں کل کے قائد یہی بنے. بڑی بات نہیں ہے. آپ اپنے اندر وہ محبت پیدا کریں, وہ مائیں بن جائیں کہ جو بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ جو امتوں کے نصیب بدلتے. آخر محمد بن قاسم کی ماں بھی تو ایک ماں ہی تھی نا, مصعب بن عمیر کی ماں بھی تو ماں ہی ہوگی نا. وہ دو بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا, معوذ اور معاذ, ان کی ماں بھی تو افرا ہی تھی نا. ایسی عورتیں ہوتی تھیں, کوئی انہوں نے یونیورسٹی سے ڈگریز نہیں لی ہوئی تھیں, کوئی بڑے بڑے ڈپلوماس نہیں تھے ان کے پاس, لیکن اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جوڑ دیتی تھیں اپنے بچوں کو نماز سے. اصل روح والی تربیت جب ہوتی ہے نا اولادوں کی, تو وہ اس طرح وہ پپٹ نہیں پیدا ہوتے. آج پپٹ پھر رہے ہیں ہمارے ارد گرد, روبوٹس, کسی اور کی زبان بولتے ہیں, چلتے ہیں تو کسی اور کے سٹائل سے چلتے ہیں, کھانے کا انداز ہے تو کسی اور کا انداز ہے. کسی چیز سے نہیں دکھتا کہ یہ مسلمان, یہ اسلام کا مجاہد بنے گا, یہ ڈیفینڈرز آف اسلام ہے, یہ ڈاٹرز آف اسلام ہے, یہ سولجرز آف اسلام ہے, یہ ہیروز آف اسلام ہے. کسی رنگ سے نہیں دکھتا, کیونکہ ماں غافل ہے. ماں نے اس چیز کو اپنی کمزوری بنا لیا جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ, جب ان پہ لڑنا لکھا گیا, لڑو, چلو جاؤ, کہتے ہو تو لڑو. یہ کب ہوا تھا؟ مدینہ میں آنے کے بعد. پہلی آیت جو مدینہ میں آنے کے بعد جس پہ لڑنے کا حکم دے دیا گیا تھا, جی, یہ ہے سورۃ حج آیت نمبر 39 اور اس کی اگلی آیت. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ وہ لڑائی کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ان پہ ظلم کیے گئے, مظلوموں کو اجازت دے دی گئی. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ تمہاری مدد پہ قادر ہے. نِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے. کیا قصور تھا ان کا؟ اِلَّا اِن يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. اگلی بھی آیتیں آپ پڑھیں گے اگر جا کے بعد میں, تب دیکھیں گے اس میں پھر نماز, زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے. تو جب اجازت دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے لڑو, کر لو کام, تو نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں میں سے لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے. اذا فریق منہم یخشون الناس, کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے. جب تک آسان حکم تھے تو بے چین تھے, جڑے ہوئے تھے. حکم مشکل آیا تو اختلاف شروع ہو گیا, دو گروہوں میں بٹ گئے, بے چین ہو گئے. کتنا ڈرے لوگوں سے کا خشیت اللہ او اشد خشیہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے وقالو ربنا لما قطبت علینا القتال اور کہنے لگے رب تو نے ہمارے لیے لڑنا کیوں رکھا کیوں دیا حکم اللہ تو نے ہمیں لڑنے کا حکم کیوں دیا کیوں نہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دی لولا خرتنا الاجل قریب کیا کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے فلاں حکم مجھے کیوں دیا ایسا کون کہتے ہیں جو اندر سے جھکے ہوئے نہیں جن کی نمازوں میں کمی ہے جن کی زکوٰۃ میں کمی ہے اور یاد رکھیے جو لوگ اندر سے جھکے ہوئے نہیں ہوتے نا وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بے چین کر دیتے ہیں اور ایسی بے چینیاں پیدا کرنے والے لوگ اگر کسی گروپ میں آ جاتے ہیں نا کسی گروہ میں آ جاتے ہیں تو سب کا چین لوٹ لیتے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا دنیا کے مارے ہوئے لوگ دیکھیے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ہمیں دنیا چاہیے لفظوں پہ غور کیجئے گا صرف ان کا جرم ایک تھا کہ لوگوں سے ڈرنے لگے یعنی جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ لوگوں سے ڈرنا لوگ کیا کہیں گے دنیا کا معاملہ بگڑ جائے گا کس طریقے سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی روٹ کاز پکڑ لی کہ لوگوں کا ڈر پتہ کب آتا ہے جب متاع دنیا قلیل کے پیچھے انسان لگتا ہے جواب تو یہ ہونا چاہیے تھے نا کہ کل لا تخش الناس لوگوں سے نہ ڈرو اللہ کے نبی ان کو بتا دے لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ جواب کیا دیا جا رہا ہے ان کے اندر کے چور کو پکڑ لیا قل متاع دنیا قلیل ان کو کہہ دو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے یہ ہے وہ چیز جس نے تمہیں جہاد سے دور کر دیا یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے حکموں پہ اعتراض ہونے لگا کیوں لڑائی کی کیوں مہلت نہ دی کیا ضرورت ہے کیا یہ ظلم نہیں کیا یہ زیادتی نہیں یہ زبان پہ لفظ کب آتے ہیں جب متاع دنیا کے پیچھے انسان لگتا ہے ان کو بتاؤ کہ جہاد کرنا اللہ کے دین کا دفاع کرنا آسان کس کے لیے ہے جس کی نگاہیں آخرت پہ لگ جائیں جس کو وہاں کی جنتیں نظر آئیں جس کو وہاں کی حوریں نظر آئیں والآخرت خیر لمن اتقی آخرت تو اس کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کے ساتھ جیے گا دنیا سے بچے گا ولا تظلمون فتیلا اور تم ذرہ برابر ظلم نہ کیے جاؤ گے پہلا چور کیا پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا حب الدنیا آگے چلیے ایک اور چور بھی تھا ان کے دل کا اور وہ کیا تھا موت نہ آ جائے میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا بغیر اس کے ذکر کیے اینما تکونو یدرککم الموت جہاں کہیں بھی تم ہو گئے تم کو موت پا لے گی موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جتنے مضبوط گھروں میں مرضی رہ لو موت تمہیں وہاں بھی آ کے پکڑ لے گی اس موت سے ڈرتے ہو اس کی وجہ سے تم پیچھے ہٹتے ہو تو وہ تو آئے گی تو گویا کہ پہلی وجہ متاع دنیا دنیا کی محبت دوسری چیز موت کا ڈر اور یہی دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کیا وہ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے کہا تھوڑے نہیں ہوں گے ان کے اندر وہن آ جائے گا کہا وہن کیا ہے مل وہن فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہت آ گئی نا وجہ سامنے موت سے ڈرتے ہیں جب تک مسلمان موت سے محبت کرتے تھے وہ میدان جنگ تو کیا تبلیغ کا دین کا کوئی میدان تھا اس کو خالی نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ان کو تو اپنے رب کے پاس جانا تھا ان کی نگاہیں تو آخرت پہ لگی ہوئی تھیں آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ بس کسی طرح اس ملک کی بجائے وہ دوسرے ملک پہنچ جائیں اور وہاں سونے کے ڈھیر آپ کے لیے تیار ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس ملک میں بیٹھے رہیں گے آپ تو کہیں گے میرا سارا کچھ بک جائے، میں سب سے قرضہ لے کے میں ایک دفعہ یہ ملک پار کر کے دوسرے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ وہاں سونے کے ڈھیر میرے لیے منتظر ہیں، میں سب کو واپس لوٹا دوں گا جن سے لے رہا ہوں۔ جب بندہ مومن کی نگاہیں آخرت پہ لگتی ہیں نا، جب اس کو یقین آ جاتا ہے نا کہ وہاں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتا، وہ آگے دیکھتا ہے۔ پھر موت اس کو زندگی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ تھی دوسری وجہ ان کے جہاد سے یا اللہ کے راستے سے ہٹنے کی۔ ایک تیسرا عذر بھی انہوں نے گھڑا، اور جو اکثر لوگ گھڑتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو کسی اور کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور وہ کیا تھی، آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی، حسنہ نعمت مل جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، یقولو ہاذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ ان کے لفظ ربنا سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، کوئی کافروں کی باتیں نہیں ہیں۔ فتح ہو جاتی، خیر ہو جاتی، کہتے ہیں ہاں جی اللہ نے کرنی تھی، اللہ کے کام تھے، ہونے تھے، ہو گئے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی، شکست ہو جاتی، کوئی مر جاتا، مال غنیمت نہ ملتا، تو کیا کہتے، یقولو ہاذہ من عندک، یہ آپ کی وجہ سے۔ یہاں عندک کون ہے، غور کیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ لیڈر پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی مس مینجمنٹ تھی۔ یعنی جب خیر ہوتی ہے، جب فتح ہوتی ہے، جب اضافہ ہوتا ہے، جب دنیا یعنی ان کے کام میں برکت دکھتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ بس آپ ہی کی ساری باتیں، یہ آپ ہی کے کام ہیں، آپ ٹھیک کام نہیں کرتے نا تو اس کی یہ وجہ ہے، اس لیے یہ سارا ہوا۔ دیکھیے یہ ہے تیسرا جرم ایسے لوگوں کا، کہ اپنے لیڈر کے اوپر سارے الزام تھوپ دو، اپنی سستیوں، اپنی بزدلیوں اور اپنی کمیوں کا سارا خمیازہ ڈال دو لیڈر کے اوپر۔ اور عموماً لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، ایک مشکل آتی ہے نا، ساتھ ہی سارے لوگ اس پہ تنقید بھی شروع ہوتے ہیں۔ بس آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا، اب ایک شخص آپ کو گاڑی میں لے کے جا رہا ہے، آپ مزے سے کھا رہے ہیں، بو رہے ہیں، سو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک بندہ ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل اٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، یہ ایک اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو راستے پہ ڈال دیا۔ اتنے میں ایک دم گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے، بمپ آ جاتا ہے، یا کوئی گڑھا تھا یا کوئی ٹیلا تھا اور اس نے نہیں دیکھا اور ایک دم جھٹکا لگتا ہے گاڑی کو۔ پھر پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھ کے چلانی تھی، ذرا سائڈ پہ کر لیتے، اتنی تیز چلانے کی کیا ضرورت تھی، کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا، اچانک بریک لگانی پڑے۔ یعنی وہ غریب ایک مشکل میں پھنس گیا، اور اوپر سے پیچھے والے بھی شروع ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جب کشتیاں چلتی رہتی ہیں نا اچھی ہموار، تو سب مطمئن ہوتے ہیں، سب جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی فلکسویشن آتا ہے نا، ایئر گیپ آتا ہے نا، تو لوگ پھر کہتے ہیں یہ پائلٹ کو کیا ضرورت ہے ایسے چلانے کی، دیکھو کتنے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے آیا، ہم اتنے فاصلے طے کر رہے ہیں، وہ احسان مندیاں گئیں، سب ٹریش میں جاتی ہیں۔ اس وقت یہ ضرور آتا ہے، یہ پائلٹ لگتا ہے کوئی اناڑی ہے، اس کو یہ ٹھیک طریقے سے جہاز چلانا نہیں آتا۔ یہی حال لوگوں کا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے نا، کوئی پرابلم آتا ہے، تو وہ لیڈر کے سر پہ تھوپ کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایسے وقت میں اپنی بھی وجہ ڈھونڈے۔ اور یہ صرف ان کے منہ سے نہیں نکلا، یہ چند لوگ تھے، سارے نہیں تھے، یہ صحابہ کرم نہیں تھے، انہیں میں سے چند لوگ، بہت تھوڑے سے، معمولی۔ اور ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آج ان کے نام بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کی وفات ہوئی، لاکھوں میں صحابہ کرام تھے، لیکن آج صرف چند نام کیوں دکھتے ہیں، چند سو صحابہ کے نام دکھتے ہیں، کیا اس کا مطلب باقی نہیں تھے، تھے، لیکن وہ ایمان کے اس درجوں پہ نہیں تھے کہ ان کا ذکر آئے۔ آپ اور ہم جب صحابہ کرام کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں چند نام آتے ہیں، اچھا انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ کوئی تھے، یہ وہ ہلکے درجے کے لوگ ہیں جن کو شاید جنت کی شاید کہیں پہلے درجے میں جانا ہے، یہ پچاسویں سوویں درجے پہ جانے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. کل کل من عند اللہ، ان کو کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیا کہتے ہو کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر نبی کی طرف سے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، یعنی اس قوم کا حال کیا ہے، کیسے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. کیسے ہو گئے یہ لوگ، ان کو اتنی آسان بات سمجھ نہیں آتی. کیا، کون سی بات نہیں سمجھ آتی؟ کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھی حسنہ پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت پہنچتی ہے تم کو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی نبی کی طرف سے نہیں، اس میں تمہارا اپنا بھی قصور ہے. تمہیں جو ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے، قرآن پاک میں اور جگہ میں بھی آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ تم خود ہوتے ہو، ہوتی اللہ کے حکم سے ہے لیکن وجہ تم بنتے ہو. اللہ کرتا ہے لیکن کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تم ڈیزرو کرتے تھے، تم سبب بنے، تم ریزن بنے اس کام کے ہونے کی اللہ نے کروا دی. تقدیر سے اس کا تعلق ہے، بعد میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کا کام کیا ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، پیغام پہنچائیں. بس آپ قاصد ہیں، پیامبر ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور باقی یہ جو باتیں آپ کی ذات پہ کر رہے ہیں نا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، وہ کر لے گا کفایت، اس کو پتہ ہے کون کہاں کیسے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تیسری بات ابھی تک ہم نے دیکھی، اب اس میں اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا. سورۃ اعراف کی آیت 131 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی، یتیرو بی موسیٰ، یہ موسیٰ کی نحوست ہے نعوذ باللہ. اور آج بھی تو لوگ کہتے ہیں نا جی، جتنی باتیں اختلاف ہیں یہ سارے دین داروں کے پھیلائے ہیں، یہ مولوی کا کیا حال ہے، لفظ مولوی پہ جتنی جتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں اتنے لطیفے میرا خیال ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والوں کے لیے تو نہیں بنے ہوئے. ہر دور میں لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس حصے میں اگر ہم دیکھیں سورہ یاسین، حبیب جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قوم کی خیر خواہی کی جیتے ہوئے بھی اور مرتے ہوئے بھی، لوگ کیا کہتے تھے ان کی زندگی میں، قالو انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، کھٹیا سمجھتے ہیں. سر اپنے آپ پہ غور تو کریں، کوئی ہمارے منہ پہ ہمیں کہہ دے کہ جی یہ جو کچھ مشکل آ رہی ہے نا یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کے حال پہ حیرت کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرنے لگے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ جس چیز کا الزام اللہ کے نبی پہ لگا رہے ہیں یہ ان کی اپنی وجہ سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دنیا اور آخرت کا تقابل کیا، کہہ دو کہ متاع دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا. تقابل کر لیتے ہیں کہ دنیا آخرت کا کیا تعلق ہے، کیسے دنیا آخرت سے کم تر ہے، آخرت اچھی کیسے ہے. ایک لائن لگا لیں، ایک طرف دنیا لکھ لیں ایک طرف آخرت لکھ لیں. پہلی چیز تو کوانٹیٹی ہے، دنیا کی کوانٹیٹی تھوڑی ہے، جتنی بھی مل جائے تو تھوڑی ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی اگر کوئی گھر ملے گا، جگہ ملے گی، تو وہ اس دنیا سے کتنی زیادہ ملے گی. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ کا ملنا خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آخرت بڑی اعلیٰ ہے. دوسری بات، دنیا کی کوالٹی بھی تھوڑی ہے، گھٹیا درجے کی ہے، جبکہ آخرت میں ہر چیز اپنے پرائم حسن پہ ہوگی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں آخرت میں اس سے بہت ہی حسین ہوں گی. پھر دوسری بات ہے کہ دنیا میں چیز ملتی ہے تو مشکلات کے بعد، تکلیفوں کے بعد انسان ذلیل ہو جاتا ہے، کام کر کر کے پھر کچھ پیسے جمع کر کے دنیا کی آخرت، دنیا کی چیزیں لیتا ہے، جبکہ آخرت انعام کے طور پہ ملے گی. قیمت نہیں ہے ان آخرت کی، یہ لکھ لیں، آخرت خریدی نہیں جا سکتی. دنیا میں کسی کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں کہ جس پہ آخرت ملے. ہاں کوششیں کرنے والوں کو انعام میں دے دیا جائے گا، تم کافی کوشش کرتے تھے، تمہیں کافی شوق تھا اس لیے تمہیں ملتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ دنیا ایک دفعہ مل جائے تو کھو بھی جاتی ہے. کئی لوگ ملینیرین تھے، آج پھوٹی کوڑی بھی نہیں. لیکن آخرت بہتر کیوں ہے کہ ایک دفعہ مل گئی تو واپس نہیں جائے گی. اس کی خوبی ہی ہے کہ جس آنکھ نے ایک دفعہ جنت آخرت کی، جنت کی ایک نعمت دیکھ لی، پھر واپس نہیں لی جائے گی. پھر کہا جائے گا تم لے لو، یہ تمہاری ہو گئی. پھر ایک اور فرق، دنیا مل بھی جائے تو بعض دفعہ چین پھر بھی نہیں آتا. من پسند چیزوں کو پا کے بھی آپ سامنے رکھ کے کہتے ہیں اچھا بس یہ یہی تھی، چلو ٹھیک ہے. لیکن آخرت کی نعمتیں پا کے انسان سیٹسفائیڈ ہوگا. ہر بندہ اپنے آپ کو جس درجے پہ دیکھے گا وہ اسی پہ کہے گا یہی ہے بیسٹ درجہ. اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا لیکن اس کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھے گا، یعنی وہاں تقابل نہیں ہے. نعمتیں بڑھیں گی ہر بندے کی لیکن دوسرا دیکھ کے اس کو فیل نہیں کرے گا، جیسے دنیا میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے جلتے اور کڑتے ہیں لوگ. مل بھی جائے تو اپنے سے بڑوں کی چیزیں دیکھ کے جل کڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی جلے کڑے گا نہیں. اور پھر ایک اور فرق دیکھیے کہ دنیا مل جاتی ہے بعض دفعہ اللہ کی رضا کے بغیر بھی، اللہ راضی نہیں ہوتا پھر بھی دیتا ہے، لیکن آخرت ملے گی تو کیسے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی. اور اسی طرح کا بہت سارا تقابل آپ خود بھی کر سکتے ہیں. پھر ان آیتوں میں ایک بات ہوئی تھی لوگوں کے ڈر کی. اگر ہمیں بھی اپنے دل میں لوگوں کا ڈر محسوس ہو تو کیا کریں، سوال اٹھتا دل میں. لوگوں کی اصل اوقات کو سوچیں، ہیں کیا ان کی اوقات، کیا کتنا اختیار ہے. ایک منٹ کی زندگی تو ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں. یقین کریں آپ کے دل سے لوگوں کا خوف ڈر جائے گا. اسی طرح دنیا جانے کا ڈر ہوتا ہے انسان کے دل میں. حرام کام کیوں نہیں چھٹتے، کیونکہ پھر کھائیں گے کہاں سے، پھر چلیں گے کیسے، پھر خرچے کیسے اٹھیں گے. تو اس وقت انسان یہ سوچ لے آخر یہ کتنے دن میرے پاس رہے گی، میں نے نہ چھوڑی اس نے مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 78 میں آیا تھا لفظ اینا ما تکونو، کہاں بھی ہو تم. اینا کے لفظ سے بات واضح ہو جاتی تھی، اینا تکونو ہو سکتا تھا، لیکن ما کا لفظ کیوں آیا؟ تقلیل کے لیے، آپ کہہ لیں تاکید کے لیے، یعنی جہاں بھی تم ہو گے. اور امفیسائز کیا گیا کہ چھپ سکتے ہی نہیں. ذرا آپ تصور تو کریں کہاں کہاں انسان چھپ سکتا ہے، کسی غار میں، کسی پہاڑ کے پیچھے، کسی گھر کی دیوار کے پیچھے، لیکن کہاں، کہیں بھی چھپ جاؤ موت آ کے رہے گی. مضبوط گھر بنا لو، چونے گڑھ کر لو، کچھ بھی پیچھے نہیں رہے گا، کہاں تک بھاگو گے. اللہ کے حکم نہیں مانتے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، حدیث ہے، یہ اللہ کی بات ہے. تم اس سے ڈرو گے، لوگوں سے ڈرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کسی بات کو چھپائے گا نہیں، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اور یہ جو بات، ایک سوال اٹھتا ہے اس میں کہ انہوں نے یہ جو بات کہی کہ یقول ہاذہ من عند اللہ، یہ کہا اس کا مطلب کہ اللہ پہ تم کو بڑا یقین تھا، تو نہیں، یہ بھی محاورتاً بولتے ہیں، دل سے نہیں کہتے تھے یہ اللہ کی نعمت ہے. بلکہ جیسے ہم بھی آتنگ کہتے ہیں نا، شکر ہے اللہ کا، اور دل میں شکر کم ہی ہوتا ہے.